اور ساتھ بھی تو حیران کیے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، وہ بتایا کرتے تھے کہ باقاعدہ شعر بنائے ہوئے ہیں، حکا پینا کارے ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ تو مولانا صاحب چونکہ بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی، کہتے نہیں بھائی اس کے شعر کا نا وزن کو ٹھیک نہیں لگتا، اس کا اصل وزن یہ ہے، حکا پینا کارے عذاب، نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب۔ لیکن دیانتداری سے بتائیے، اگر یہ پاک چیز ہے سگریٹ نوشی، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھانے کے لیے حکم دیا ہے کہ بسم اللہ پڑھو، اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہو، دودھ ہو تو کہو اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، یا اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس سے اچھی نعمت دے۔ اچھا کوئی بتائے کہ سگریٹ پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے، اس کو پینے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ انسان کو سوچنا چاہیے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی ہے جو فضول خرچ ہے۔ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت میں انسان ڈال رہا ہے، یہ انسان کو جتنی بیماریاں لگ رہی ہیں آج، یعنی واحد یہ زہر ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، کہتے نہیں ہم کھائیں گے۔ حدیث کہتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن كل مسكر ومفجر، ہر نشہ ور چیز سے بھی منع کیا اور ہونٹ کالے پیلے کر دینے والی چیز سے بھی منع کیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم، فرشتوں کو اسی طرح دکھ تکلیف ہوتا ہے جس طرح آدم کی اولاد کو دکھ ہوتا ہے جب انسان نے منہ کی صفائی نہیں کی ہوتی۔ پیاز حلال ہے، لہسن حلال ہے، فرمایا من اکل سوما او بصلا فلا یقربن مصلانا، اور دوسری روایت میں آتے فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، جس نے کچا پیاز کھایا ہے، لہسن استعمال کیا ہے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، فلیقعد فی بیتی، وہ گھر بیٹھا رہے۔ بلکہ روایت ہی بتاتی ہے جس کا ایسا مسئلہ ہوتا فامر به فاخرج، اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا۔ اگر حلال چیزوں کے بارے میں یہ حکم ہے اس لیے کھاؤ تو کیسے کھاؤ، فلیمتھما طبخا، اس کو پکا کے کھاؤ۔ اگر پیاز کھا کے کچا ہے اس کو تو مسجد سے نکالا جائے، کجرت کرے گا سگریٹ نوش کو نکالے؟ لیکن مجھے ایک بات ویسے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی آ جائے، کبھی کسی شخص نے نان، چاکلیٹ، اینی تھنگ جوتی میں رکھی؟ یہ واحد حلال چیز ہے کہ جس کو مسجد میں جب داخل ہوتا ہے کہاں چھپا کے آتا ہے۔ میں ویسے کہنا نہیں چاہتا، چونکہ کہنے والے نے ایک بات کہہ دی تو میں نقل کر دیتا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسا دانش و بینش والا دیکھا ہے کہ جو کھانا کھائے، حلال چیز، کوئی پاک چیز کھائے اور واش روم میں بیٹھا ہو؟ یہ واحد چیز ہے جس میں زیادہ لذت دی جاتی ہے، تو کہاں بیٹھ کے؟ دیکھیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے جو بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہیں، مولا کریم ان کو صحت دے دے، اس مصیبت سے جان چھڑا دے، یہ سراسر اپنے جسم سے بھی زیادتی ہے اور ایمان سے بھی زیادتی ہے۔